رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لسم فارا سورة توبة کی آیات یوش بیتن آنو درس دے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ أُزْنِيدْ دِي مُنَافِقَانُنَا هَغَكَسَانْدِي يُؤْذُونَ النَّبِيَّا چِتَكْلِفْ رَسَيْ نَبِي كَرِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دَا وَيَقُولُونَ وَعِدَيْهُ وَأُذُنُ دیدے کی ہویا حذف د مضاف دے ہوا ذو اذنن دا پیغمبر خاوند غبن دے یا دا اذنن دیدے کی صفت مشبہ دے دا اذن یا اذنونا نو پمانا دا سمیعن دے وَيَقُولُونَ وَإِذَا مُنَافِقًا هُوَ أُذُنٌ دَيْزَ مُنْهَرِ خَبْرِ لَأَوْرِدٌ كِنِي يَرَ مُنْجِ سَوَعِيُنُ دَيَّ غِتَ غُقْنِسِي قُلُ فَرْمَعَ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ دا پیغمبر علیہ السلام اذن خیر لکم منن کے دد خیر د خبر استاسو یعنی هو اذن فی الخیر والحق وفی ما یجب سماعه وقبوله ولیس بأذن فی غیر ذلك قُلُ فَرْمَایَ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ وَكِّ خُدُنْ كِدِدْ خَيْر خَبْرِ اسْتَعْسُتَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ اِذَا فِغَمْبَرَ لِهِ السَّلَامِ ایمان ساتھی فَاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ او تَجْدِيكَ كَيْد خَبْرِ دَمُؤْمِنَانُ د مؤمنانو د خبرې تجدید کوي ورحمت نو د پیغمبر خصوصي رحمت دے اسخ رحمت للعالمین دے دا خصوصي رحمت دے للذین آمنوا منکم د هغه کسانو د پاره چې ایمان وروړ دے منکم تاسو نا اسی خود عالمین و دبار رحمت للعالمین لے و دذی رحمتنا فیدا غستی هاغ کسانو آمنو منکم چیمان روڑ ددتا سنا والذین هاغ کسان یعذون رسول اللہ چی تکلیف رسائی پس وجا دا اللہ رسول تا لهم عذاب علیم دی لفار عذاب دے دردناک یحلفون باللہ لکن قسم نخرج منافقان فنمد اللہ تاسوتا لیردوکم دے دپار چتا سرازی و خوشالکی واللہ ورسوله او اللہ ورسول اللہ احق ان یردوه دیر حق دار دی چی دی رزا کی قرآن ان یردوه کی ضمیر واحد ذکر کو ذکر اللہ و رسول پر رزا کی ستفاوت و فرق نشتا دا الله او دا الله دا رسول رضا یو شه ده نفقانا فی حکم شین واحدن دوار پا حکم دشه واحد کیو نزک زمیر دا مفرد راجے کو الله او دا الله رسول دیر حق دار دی چی دوی رضا کی ان کانو مؤمنین چریوی دئی مومنان علم یعلمو آیا دئی کوہن دی انہو بیشک شانداد من یحادد اللہ ورسولہو ہر غچاچ مخالفت قد اللہ ورسولہو درسول اللہ او دا مخالفت پا طریقی دا کفر یا دا نفاق اعتقادی فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ نُبِشَكَ دْزِيدَ پَارَوَيْ غُرْدَ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا مِشَوَيْ پَدِيكِ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظْمِيمِ او دار سوائی او شرمندگی نو یدا اللہم لا انتظام يحذر المنافقون يريد منافقانا تنزل عليهم دا جرا نازل بكريشي فدي مؤمنان سورة يسورة تنبئهم خبردار بور كدويتا بما دهغ خبرو في قلوبهم جد دوی فدي زرنو كنیم اے پخلا خدای کلمہ و ای خضر کی کفر دے گندگی دا او دے اسلام و دا اللہ دا حبیب عداوت و دشمنی دا قل استحزئو ورتو فرمائے زی خنداغانی کوئی ان اللہ مخرج ما تحزرون بیشک اللہ سرگندون کے دے دہاغ چتا صداغی نیری گئی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ أَوْ كَشَرْتَ پُوشُكُ تَا حَبِيبَ دِدْوِينَا چِدَا عُلِمُ دِ اسْلَامَ وَدِدِن پُورِدَا سِ خَبْرِ كُونِ لَيَقُولُنَّ نُخَامُ خَوَائِ بَدَا مُنَافِقَان اِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ بِشَكَ مُنْخُ گَفْشَفْ لَقُولُ مَشْغُلِدُو وَنَلْعَبُوا لُوبِ مُقُولِنُ دَا خَبَرَ پَگَفْ شَفَوْ لُوبُ كِ رَوَّتَا قُلْ عَبِ اللَّهِ وَرْتَوْ فَرْمَایَا آیَادَ اللَّهِ پُورِ وَآیَاتِهِ يَوْدَ اللَّهِ دَ آیَاتُنُ پُورِ وَرَسُولِهِ يَوْدَ اللَّهِ دَ رَسُولِ پُورِ كُنْتُمْ تَسْتَحْزِبُونَ یئی تاسو خندا و استهزاء کونکی یعنی تاسو خندا و استهزاء داد الله و دا الله د رسول پوره دا او تاسو الله و دا الله رسول د خندا و د استهزاء شی جوړ کړی دی دا ګوره دی غزوه تبوک کې بعضی منافقانو سره خبرې کړې وې اخندلې د اسلام او مسلمانانو پورې وې دای له ګورې دای وایګنې مونږ د شام غبنګلې او محلات فتح کو او دیبا و یا اخوذو حسون بن الاسفر دیبا راونی سی اغا کلاگان دبن الاسفر درومیانو اللہ خل حبیب تا وحیو کا ندی چر ایسار کلو دینا تپوسو شو ندیوی انما کننا نخوذو و نلعب یرمم خدا سے گف شف لگولو لوب مکولی گف شف ملگولو لوب مکولی دا خبر مون پسما ندکلی دا سی سی پا گف شف کی دخلی نرووتا او دی آیات لان دی علماء تفسیرو لکلی دی وی کپا سمائی کپا لوبو کی خوچ د کفر کلیمه چا دخلین رویستنو دا برابر دا او دی پدی کافر کی گی ایک یو سڑے پا لوبو وشتو کی دا اللہ دا اللہ دا رسول و دن پور خندا کئی نو دا اللہ و رسول و دا اللہ دین خود گف شف و دا خندہ شینه دے کدیو اجماع سموی یا معلومی کولی نو دا برابر دی او دے و پدی کافری صحابی دیشی لا تعتذرو عذرنا مپیش کوئی قد کفرتم بیشک تاسو کفر سرگن کھڑے دے بعد ایمانکم پس دین چتا سو ایمان سرګندو لو ان عفو کجری معفو کوم غان تو افتم منکم دی وی دل ند تاسو نه په سبب د توبه دا وی نعذب نعذاب ور کو تو افتم بل دل تا بانهم کانوا مجرمین پدی سبب چې دای مجرمانی المنافقون منافقان سړی والمنافقات ومنافقان زنانا بعضهم من بعض بازی بید باز ندی یامرون بالمنکر حکم کید خلق تذنا روا وینهون عن المعروف خلق من کید نیکونا و دیمان و دیننا و یقبضون ایدیهم او بندوی خپل لاسونا دمال لگولونا دا اللہ پتا بیدارئی کے نسو اللہ فنسیهم دی اللہ ہر کڑون اللہ دی ہر کڑی او دی پریخی ګره د ګنا په سزاګانو دنیاویو کې او دامنا چې بس الٰه العالمین او بندسو کی هیر کې نس الله فنسیهم نس الله فنسیهم دی الله هیر کړو نو دی الله ام فری خل علامه حافظ ابن قیم رحم الله الجواب الکافی کې د ګناهونو دنیوي نقصانات شمیرلې دي داغه او فصل قائم کړي و من عقوباتها د ګناهونو د سزاګانو نه او سزا د امنا چې د بندنه ځان هیر شي اته د ګناه سزا او دا یو عذاب د دنیا کې یو سړی د الله نافرمان دی نافرمانی کې الله ته ځان هیر کو نو د تا مرګ راورسي د خود ته پته ونه لګی دا چې زمانه پیدایش مقصد دی نزان هیر کو بزان بیکار افریخ و محمل او فزان فساد فزان کی واشولو او زان حلاک و تباکو اگر دا پا سزاگانو کیو لیے سزا را او کله چې ګوره یو سړی ځان هیر کی نو کم شه دې چې د ته بیا راایا چی اېدی په وره چې یو یاد ځان پروا نه کوي نو د جهان پروا وسو کی دا سزاګانو کی او دوی سزا وا او دا قران زه په ذکر کړی کوي ولا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولائک هم الفاسقون کلو اینسو اللہ فنسیهم نسو اللہ فنسیهم دگورا اللہ چی بندہ احیر کی ندا بندہ محمل پاتی شی دیر اللہ دا وامرو دا نواہی ورو پروان لری او بس عمر ټول ضایع شو لکه حیوان خوراک او استاک کوي او کار کوي ټول عمر کارو کو کارخانه او دکانونه اسور اسور سيزونه او غټل خود د تر مرګ په ذهن کې دانا رلچز صدفار پیدایم اگر دی هیری دو سر خپل عیبون هیر شی نقصانات هیر شی خپل آفتون هیر شی ندد پزڑک نرازی چدا خکنی گناہ دا دا خو عیب دے دارنگی دزڑاغ امراض تی هیر شی نزڑ بیمار دے خود د پا خیال کم د دوائی سوچڑو نرازی دا په سزاګانو کې اولو یا سزا را ځانو نه هیر کړی ځانو نه ضایع کړ پر دې چې مرګ راغې زکوې ذالک یوم التواب و اذا رزد تاوان دا تاوان ورته ال سرغن شو چې دې مړ شو حالا تاوان مخی در آغی چه دیس شو مرشو او ده دفانی شی گٹھو کا دیو خصیص شی آغی گٹھو کا چه اغا دنیا دا او چه مرگ را آغی نو کا کعلم یلبثو إلا ساعة من النهار تب ویگنی یو رزی پا دنیا کی تیر اکڑی وام ددا سزاگانو کی یو لوی سزادا یو لوی سزادا چیلا حلالمین دیجے کی داغی ذکر فرمائے لے دے نسو اللہ فنسیہم اے بندن ازان حیر شو چه زمان مقصد حیات سلے زپیدا سلیم او زروان کم طرف نیم ان المنافقین بیشک منافقان هم الفاسقون هم ذی کامل و مکمل نافرمان دیم وعد الله المنافقين وعدك الله المنافقان سروا سرا والمنافقات والمنافقان زنانا سرا والكفار والكفار سرا نار جهنم دور جهنم خالدين فيها ديب اميشوي بديور كي هي حسبهم داور كافي ذويتا هي حسبهم داور کافی دی دویتا ولعنهم الله او پلانت کری دی دی اللہ ولهم عذاب مقیم او دی دوی دفار عذاب دی مقیم امیشا کالذین آدھا کافی آپ محل درف کنے او خبرو د مفتدا محزوف دی پارا لتقدير ده كلام داسي شو انتم مثل الذين یی تاسو په مثل د هغه کسانو یا کاف په موضع النصب کې نو تقدیر د آیات داسې شو فعلتم مثل الذین من قبلکم کار کړ تاسو په مثل د هغه کسانو چې تاسو د مخ کیو کانو اشد منکم قوتن هو غی دیر مضبوط د تاسو نه په قوت او طاقت کې وا اکثر اموالا او ډیر په مالونو کې وا اولادن او په اولاد کې تاسو وی تاسو مخ کې نه مسخ خلق تیر شي چې الله ته ځانو نه هیر کړو مال ډیرو او اولاد ډیرو فاستمتعوا بخلاقهم ناغی فیدا غستی دا پخپل برخی باندی خلاق مانا و بدینهم او دا مانا ابو حریر رضی اللہ عنہ او دا حسن بسری رحمه اللہ نمن قول دا فاستمتعوا فیدا غستی واغی بخلاقهم اے بی دینہم پاغ خپل باطل دین بانے چی بی دینی زان تا دن جوڑ کڑے ہو زان تے بی دینی دن جوڑ کڑے ہو فستمتعتم بی خلاقکم نتاسم فیدو آخلی پدی خپل بی دینی بانے تاسم پدی فائدہ واف لئی لکا غی چی فائدہ غستی واف نو خلاق ندین مراد دے دین حیسا ابرخ مراد دا کم استمتع الذین لکسرنگ فائدہ غستی وحغ کسانو من قبلکم چی تاسو نمخ کیو بخلاقهم باغب رحد دل داغوی وخدتم کالذی خادو او ورن نوزی تاسو پدی بیدی نئی کے کالذی خادو یا خدا الذی فمانا دا الذین دے نون دے کی تخفیفا محذوف دے لگورا تقدیر دایات داسی شوک الذین خادو پشان دا حغ کسانو چی ورن نو دیو ندا الذین نون تخفیفا حذف کرے دے یا دې کې دا الذی صفات دې د یودا سی چې د بار چې هغه مفرد اللفظ دې او مجموع المعنا دې وخذت کالفوج الذی وکالفریق الذی خاضوا او ورنو زیتا سو پدی بی دینای کې پشان د ډله هاغا خادو چی اغیی پا دروغ و باطل کن نو دیو زکا دخاوت خبل لغوی مانا دا ادخون یوشی کی دن نکی دل لکمخ کی نخوضو کی داغی مادا ذکر شوا او درے ما وجہ داد چدا صفت دے دیو مصدر محضوف دا پارا وَخُذْتُمْ كَالْخَوْضِ الَّذِي خَادُوا او ورننو زیتاسو پشاندو ورننو توحاغا خادو چی اغی ورننو تیو اولائکا دغ خلق چی مخکی داغی خیونا عادتنا ذکر شل حبتوت اعمالهم برباد دی عملونه د دوی په دنیا په دنیا کې اریک کوم نیکای د دې چې قاضی کفر سره کوي ناغه برباد دی والآخرت او آخرت کې واولائک هم الخاسرون او دغ خلقم دی کامل او مکمل ثوانیان دی علم یأتهم آیا ندر آغل دیتا نبغو الذین خبر دهغ کسانو من قبلهم چد دوین مخکیو قوم نوح قام دنوح علیه السلام وعاد او عادیان وثمود او ثمودیان وقوم ابراهیم او قوم دیبراهیم علیه السلام واصحاب مدین او خاوندان د مدین قوم د شعیب علیه السلام والمؤتفقات او غخارون التکڑی شوی قوم د لوط علیه السلام والمؤتفقات او خارون التکڑی شوی اتتهم رسلهم راغلی وغیتا رسلان علیهم الصلاة والسلام داوی بالبینات پخکارا و پسرگند دلائل سرا فما کان اللہ لیظلمهم ننو اللہ گنی چی ظلم کڑو فاوی چی غی حلاک و تباکل ولیکن کانو لیکن وغی انفسهم یظلمون پخپلو زانون بان ظلم کونکی والمؤمنون و مؤمنان سڑی والمؤمنات و مؤمنان زنانا بعضهم اولیاء و بعض بعضی دی دوستان دا بعضی دی اے زرن یو دی پا محبت کی او پا رحم و محربانی کی لکسنگ منافقان اغی یو بالبارکی او یعمرون بالمعروف حکم کئی دی دنے کو دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا عبادت دا ہر نیکی کار وینہون عن المنکر خلق منی کئی دی عبادت دا غیر اللہ و دا شرک و نارواونا ویقیمون السولات و پابندی کئی دی پموز پیزوار وقت موز با جماعتا داغی دا ارکان و فرائض و سنن و مستحبات و سرا دا کئی ویوتون الزکاة و ورکوی دی زکاة وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ دیتا تعمیم بعدت تخصیص وی وی سب در تیو یو خبرت دویش میرم دیتا بداری کئی دا اللہ و دا رسول دا اللہ پٹولو اوامر و نواہیو کے اولائک سیرحمهم اللہ دغ خلق زرد چې رحم بو کی الله فدوی ان الله بشک الله عزیز حکیم غالب ذ خاوند حکمت نوره وعد الله المؤمنین وعد کر الله المؤمنان شرو سرا والمؤمنات یود مؤمنان زنانو سرا جنات جنتونو داسی جنتون تجری چروان بی من تحتها الانهارو لانده د محلاتو او د باغاتو داغین نهرنا خالدین فیها میش بیدی پدیکی ومساکن طیبتن او داستوب نزایون بی پاک صاف و شتراب بنگلی بئی محلات بئی پاک صاف و شترا فی جنات عدن پا جنتنو دا مشگرائی کی دا اول ظلم تلفز عدن راغے عدن پا اصل کی استقرار او ثبات توئی لکا رب وی عدن بالمکان اذا اقاما یوزے کی سوک دی رشی ندیدے کی مراد تی قامت دی علا وجه الخلود دا عدن مانا سوا الاقامت علا وجه الخلود پاتے کی دل دامی شوالی پنیت بانی دگرک دعدن داما ناشی وعلا هذا الجنات کلها جنات عدن بیا هر یو پا جنتنو کی جنات عدن لے قبازی روایاتو کی دارا غلیدی چندا خاص دے دا خاص دے لکا حدیث مبارکو کی دغشان ذکر را غلے دے چردا پا کی خاص دے دے پا جنتنو کی دا خاص دے دے دا په جنتونو کې یو خاص زیره حدیث دی دا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ نا وی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی جنتان من فدوت آنیتهما وما فیهما دو جنتون بید سپینو زرو بید دی ٹولو خیواغ چی پدی کی و جنتان من ذهب آنیتهما وما فیهما ادو جنتون بید سرو زرو بیرس چی پدی کی وما بین القوم و بین ان ینظروا الی ربهم الا رداء الکبر علی وجهه فی جنت عدن وینبای پمند دی مومنانو کی او پمند دی کی چرپت و گوری مگر سادر دلویی پا وجہی دا اللہ پا جنت دا عدن کی دا حدیث امام بخاری او امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے دے امام مسلم رحمه الله دا ذکر کړی دی نو جنت عدن یو خاص ځای جوړ کو فی جنات عدن و جنتونو د امی شفاعت کېدو کې په جنتونو د امی شفاعت کېدو کې دا خاص زیونه دی په جنت کې د بازي علماو په نسبانه او حسن بصری مولا وي د کیم بیا او صدیقین او شهدا وي ایب پدی کی وی ورضوان من الله اکبر او رضاون کی دا الله د طرف نا اکبر دیر لوی عدد نور طول نعمتننا ذالک دا هو الفوز العظیم امداد کامیاب لویا اللہم اجعلنا منهم لگو را عدن دو مانا گانش ویودا سی هر جنت جنت عدن نے یا عدن پک خاص زیده او دی کی انبیاء و صدیقین و شہداء بوسیگی اے دوی بپا کی اسیگی دالو لوی خلق نگور دی کی جنت عدن دازان تیو خاص زی ذکر شو ذکر دی برب العالمین تبوری دبر طرف دوینا د بارا طرف نه بدوی الله رب العزت ګوري ورضوان من الله اکبر او رضاون گی د الله د طرف نا داد جنت ټول نعمتونو نه لوی ادا الله بدوی نه رضاون غیلان کی لکه حدیث دا ابو سعید رضی اللہ عنہ کی راغلی تام بخاری و مسلم شریف حدیث دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الله تبارک و تعالی به فرمای اے جنتیانو لدی وی لبیک ربنا و صادیک اے زم رب حاضر او تابداریو الله ورته آیا راضی شئی کنا ندی وی سشی وی مولا رچ مون بر راضی کی گنا وقد اعطیتنا ما لم تعط احد من خلقک اتا مونتا غسرا کړي چې ندی ور کړي او تنت د مخلوقاتنا اے وی هر جنتی بدا وی چې دا مال سم ملاو دی دا بل هچا ته ندی ملاو نو چاله پس دل او زیری دل به جنت کی نوی دو ربی کریم بوی آیا در نکم تاسو تا غور دین نو دیوی ایزمونگ رب دین با غور سیشی دو ربی کریم بوی نندر بان اخفل رضا والگیرا نازلوم دین پس با امیشا میشا تاسو ننراز کی گمنا دا حدیث دے دے امام بخاری امام مسلم رحم الله لکوی وردوان من اللہ اکبر اور ازاونگی دا اللہ دا طرفنا دیر لوی دا نور و نعمتننا دا پا تمام و نعمتنو کی اولوی نعمت دے دا اللہ رزاونگی یا ایوہ النبی و اے نبی کریم علیہ الصلاة والسلام جاہد الکفار جہاد کا کفار سرپ ترا والمنافقین او منافقان سرپ جباو پا دلیل وغلز علیہم او سخش پا دوی یعنی دی قرآتا دی منافقت بارکے دی بارک نرمی مکواب از ایکی دو وغلوز علیهم ماناز دکی دا رستم را روان دے دا لفظ رستم را روان دے پدی صورت کے اگر ای آیاتی اوصل درویشتم ویوال یجیدو فیکم غلزوطن التم دا لفظ دے او دی مومی دا کافر پتاسو کی غلزوطن سکلکو آلے ورزنی وقت قرآن غالت ماناوشی دے دے کی غلزوطن ند جب سخو آلے ند مراد چلین تالو ایر کافر و منافق دے نت دا اخلاق و دا دائری نبار شو سور پس کنز نکوا اسفک سپور ورتوایا غلظ وطن معنا سو ولیجدو فیکم غلظ وا هدیږي کی مضبوطواله کلکواله شجاعت او جرأت مراد ده او صبر علی القتال مراد ده هدیږي کی د جب سخواله نه مراد چې استاد جب د سخت شي وغلظ علیهم او سخش فدوی امام قرطبی دلته وی وغلظ علیهم دا غلظ نقیز دا رعفت تے نرمی دا نرمی زد تے وی شدت القلب او دا دزر مضبط والی توی ولی تذالک فی اللسان دا پا جب کنی چیدنی تالوی جر جبی تا اخلاق دی بچی ستا اخلاق دی گنی بچی دیو جن قرآنم ویلی ولو کنت فزوان غلیز والقلب نگر غلیزی دزل صفت ذکر کرے کوئی تاسو فزوان سختی جبی والا غلیز والقلب او سخت والا لن فدو من حولک نخام خادوی بخوار شیطان گیر چا پیرا ده دیده کی مراد تی ده جب سخوال نده وغلظ علیهم کلکشا ده دوی مخابل که ومأواهم جهنم او زید دوی جهنم دے ومأواهم جهنم زید پات کی دود دوی جهنم دے وبئس المصیر او بد دا جهنم زید ورتلو یحلفون بالله قسم نخرج منافقان فالله ما قالوا چدا تاسو له حبيب کما خبر رسید دې دادې ند ویلې قسم نخرج فالله چې دایدا ندې ویلې دایدا سین دې ویلې اې دایدا الله د حبيب بارکی دا سی دیشتی زا او د نقصان او دا غی دشان مناسب خبرن نو کڑی نو اللہ خپل حبیب تا دا غی بارکی وحیو کا یحلفون باللہ قسمون خدا منافقان فا اللہ ما قالو چدا کم خبر تاسو تد بدو ردرا رسید لدی دان دویلیم الله وی دروغ وی ولقد قالوا كلمه الكفر او بشک ویلی ودی خبره د کفر وکفروا او کفر سرغن کړه له بعد اسلامهم پس د سرغندونو د اسلام د دینا وهم او د قسو اراده کړه ود الله د حبیب د قتلولو بما لم ينالوا هاغا چی دئی اغا حاصل کرینو وما نقمو بدنگڑی دا منافقان الا ان اغناهم اللہ مگر دا چی مال دار کری دی دویلر اللہ اے پا مال ورکولو ورسولو رسول دا اللہ دا غیب تقسیمونو اے منافق بم گورا چکم مال او غنیمت او بیت المال او دلبم په خپلې سمې دا ودا زکه ظاهرا خودم کلمه وی الا ان اغناهم الله اے دا الله حبیب چې مدینه منوره له نوتل له خلق ډیر پسخ جون کیو نو الله د غنی غنائم او د وجن دې مال دارکل الا ان اغناهم الله مگر دا چې مال دار کړی دی دوی لار الله پاور کول زمال ورسوله رسول الله دا غي په تقسیمولو من فضله د فضل د الله نا فیتوبو کچر دید نفاق نتوبه او باسی او ایمان روړي یکو خیر اللهم نشیب دا غرد دوی دفارا وین تولو کواوڑی دل دیدی ایماننا یعذبهم اللہون عذاب بول کی دویتا اللہ عذابا علیما عذاب دردناک فی الدنیا پہ دنیا کے والآخرہ وآخرت کے وما لهم اونبی دوی دفارا فی الارض پزمکہ کے من ولی ولا نشویر من ولی نسوک دوش ولا نشویر او نسوک امدادی ومن هم اوزنید دی منافقانون من آغسوک دی عاہد اللہ چید اللہ سر وعدک روا لین آتانا من فضلی کچر راکم تا اللہ دخب الفضل نیلی مال راکو لنسود دقننا نخام خاصدک بکو منگا ولنکونن من الصالحین او خام خاشوب مند نیکالنا وردل تا بازی مفسرین یو واقعہ ذکر کریں او یو د الله کتاب دے چې دا د خطانا پاک نه او خطا راځي داغه کې علما به معذور ګڼل شي او چون کې حق لټول او د حق په لټولو لټولو کې ایله خطاوا کې شي او غید دی اهل مو نه اله الا لمین بایت د دې اجر ورکي دلته علما او یو واقعا ذکر کړي خواغ واقعیا درست نه دا آیات د منافقانو بارکې دي او چا چې دې کې داسې فرمایلی دي چیر دین مراد سعلب رضی اللہ عنہ دے دا سی واقعی ذکر کری ویر او سیو صحابیو او سعلب دا غنمو اغوی کماتا مال ملاوشی نزب داوکم او دابوکم او دا اللہ حبیب نے دعا مطالب کولا اے د دعا مطالبه د الله د حبيب نکولا د الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم اور د دعا او کا الله ورته مال ورکو دوی به د زکات دور کول نه انکار وکو نو تقریبا سمرا تفسیرونه چراخله د غوا کې ذکر کړي صرف امام قرطبی رحمه اللہ دیدیا کی حق ترسید لیا ہوئی وَثَعْلَبَتُ بَدْرِيٌ أَنْصَارِيٌ وَمِمَّنْ شَهِدَ اللَّهُ لَهُ وَرَسُولُهُ بِالْإِيمَانِ اے ویسا علب رضی اللہ عنہ خو بدری صحابی دے انصاری دے او اللہ و رسول دیت دیمان گواہی کرے نو دغه واقعیا درستن لا ادی بارکی زمون د دې ملک کل عالم نه الله دې علم کې خیر او برکت واچي ډاکټر سراج الاسلام صاحب الله دې عمر کې خیر واچي هغه پدی او رساله لیکلې دا بلکې هغه رساله دا په غنو ملغلر پیر لبان مشتملی دی داغینم دی قطع الوتین ممن تقوول على الصالحین دیو رساله پا دی آیات مبارکم دا او دگن مفسرین و حال ذکر کرے چی دی طولو دس عالا برزی اللہ عنو واقعا ذکر کرے خود دی طولو تخطا واقع شویرا سالبا العیاذ باللہ منافق نواخو بدری صحابی دے او اللہ و رسول دا غید ایمان گواہی کئی دا دا نور منافقانو بارکی دا لکہ امام زحاق قول امام قرطبی ذکر کرے وی نزلت فی رجال من المنافقین دا آیات دا منافقانو بارکی نازل شوے دے رست نور علماء پدی قلم روچت کړي خزمون دي نزدیز دو علاقه کی دغه اول شخصیت دی چې دای دی خبره باندې قلم روچت کړي ومنهم زنی دی منافقان او مناسوق دی عهد الله جل سره وعده کړي دا اے الله سره وعده کړي ولینا ثانا من فضله کچر رائی کل منتدخ پل فضلنا لنصدقنا نخام خاصدك بکو ولنکونن من الصالحین او خام خاشوب مندنی کاننا فلما آتاهم ارکل چور کړي وای تعالی من فضله دخل فضل او مهربانینا بخلو به بخل کړي او پدې به فرضي زکات هم دې منافقان نور کولو وتولوا او وړي دلی وغي وهم معرضون او غي مخګر زون کیو نور ورته نفاق سي واشو فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا دَ اَعْقَبَ يَا زَمِيرِ فَاعِلْ اللَّهِ تَرَاجِرِ يَا دِ نِفَاق تَرَاجِرِ بُخُلْ تَرَاجِرِ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا اے اعقبهم الله نفاقا یا اعقبهم البخل نفاقا نو پیدا کړو الله دوی لرا یا پیدا کړو بخل دوی لرا منافقت فی قلوبهم ددی پدی زرنو کې الی یومی القونه دا غورز پوری چی دیب دا اللہ سرپک ملاوشی یلقونه زمیرم یا اللہ تراجی رے او دام درست دا چی بخل تا دراجی شی الی یومی دا غرز پوری یلقونه چی دیب پک دا بخل دا سزا سر یوزی و ملاوشی بما اخلف اللہ وسبب دا غچ دی مخالفت کړو دا الله سره ما وعدوه واغچ دی کوم وعده کړی وا و بما كانوا يكذبون او په سبب دا غچ دی دروغ ویونکی الم يعلم ويا دی پوهیګنا ان الله بشک لا يعلم سرهم پوهیګي په پټو خبرو دځي وَنَجْوَاهُمْ مَوْفَجَرْ بُودَ دُوِي وَأَنَّ اللَّهَ وَبِشَكَ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ پُوحَ دِ پَتَمَامُ پُوْتُ خَبْرُو الَّذِينَ هَغَكَسَانِ يَلْمِزُونَ چِعِبْ لَگَوِي الْمُتَوِّعِينَ الْمُتَوِّعِينَ پَاغَ مِنَكَ اُنْكُ سَرَا من المؤمنین د مؤمنانو نفی صدقات پس صدقو ورکولو کی اید اللہ حبیب چی بد دین د تقاضا د پارا صحابه کرامو نا مطالبه کا نو باز مالدار صحابه کرامو با دیر دیر مال پیش کو دیر دیر مال بے پیش کو او دې کې دا متطوعین اصل کې متطوعین دي نو هغه ځای بتوا کې مدغم کړی دا او متطوعین چاته وي هم الذين يفعلون الشيء تبرعا من غير اي يجب عليهم اې د خپل ځان د طرف نه یو شی کوي احسان کوي چې ضروري او لازم پیندلی او د خپل مینی پر رغبت باندې کوي د نفل تم زکات تطوع وي چې دا لازم ندي خو خپل مینه ته الله درزاد لپاره نفل کې والذین او هغه کسان لا یجدون چن مومی الا جهدهم مگر وسو طاقت دا وي ابای صحابه بډیر ډیر مالونه راړل د دای به منافقان وو خان وګوره دومره ډیر مال راړو الایاذ بالله د اسریا کاری کای ځان خیب اګه چا بلغون دی راړو نو به خان دې وګوره د دې سیرو دو سیرو کجورو لو وګوره اوس په دې بمل پونه فتح کی اوس د باز خلکو غره دا عادت وی چې مؤمنانو پوری خان دی د خلکو د عبادت او صدقات پوری خان دی فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ نُدَيْتُو كِ كَيْدَا غُي پُورِ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ اللَّهُ بَتُو كِو كِ دوی پُورِ دَيْتَ دَيْتَ دَيْبَدْ وَعَمَالُ سَزَابَ وَرْكِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ او دوی دفارا عذاب دے دردناک یو دردناک سزا دوی دفارا او اللہ بداغی سزا دوی تور کی داغی سزا بدوی تا ملاوشی نو آیات کی د منافقانو یو بل خوی ذکر کو پا مومنانو بے عیب لگولو کلد ایمان دا وجنا او کلد دوی دا صدقاتو دا وجنا اې چې چا بډېر مال لګولې وي ګوره دې لري اخار لګوره دومره مال راړو اګه چا بل ګراړو دې الله غني عن صدقه هذا يرذر لغنت شعراړو الله خود دې نه بي پروا نه الہ العالمین دا آیات د دې منافقانو په مزمت کې رولې ګلو چې دا خلق دې چې ګور مؤمنان دې تمي اوس هم که د مؤمن پني کو اعمالو دې په سبا د بازي شړې د ژوند مقصد سره خلق مسلمانان دې تمي علما دې تمي عوام دې تمي او د هر چا د خندا او د عیبونو لټول په سي شوي دا خوی د مسلمان نده دا خوی د مسلمان نده اب ابی مسعود رضی الله عنه نو روایت ده او د دې دا قول امام بخاری رحمه الله او امام مسلم او امام نسائی رحمه مولا ذکر کړي و ایممتد صدقی حکم شو نمون بطول رس پشابان بارون اوڑل نبازی صحابو نیم سوان راڑو ابازی انسانانو ډیر مال راڑو نمنافقانوی ان اللہ لغنیون ان صدقت حازا وی گردان نیم سوان راڑو اللہ دا دی نبی پروالے او چی چاڑیر راڑو وی گورداری آکار دے اللہ دا آیات مبارک رولی گلو ادی کدام ہوئی چی گورا دا خیر خیرات بارکی غریب دی مور کی دا خپل شان مطابق امام بخاری کتاب الایمان کی ذکر کری وید ایمان نخدا دا پا غریبائی کم دا غریبائی مطابق مال لگے دا اللہ دا دن پا تقاضو بانے او دا اللہ حبیبم فرمائیلی حدیث دے دا ابو داود شریف وی غور خیرات سنے جہد المقل اے کوشش کئی غریب دے او دے پا غریبائی کم پاتے نو شو دے چا دے یو لاک ورکولو وسو نو دے یو روپی ورطا او پا دے میدان کی رستو پاتے نو شو په دې میدان کې رستو پاتې نشو آی ابن قیم رحم الله وای وای د غریب دا کوشش ولې افضل صدقه کا دی ولې افضل صدقه کا ځکه د کې اخلاص ډېر دی او د دې کې قرباني ډېر او کا داو یو روټی د دی غریب او دا یو روپی د میزان کې دا بدا یو لاکو ندرنوی زکا د دیر کوشش کڑے لے او د دیر محنت کڑے لے زکا آمانو کی زیادت پسر آجیے دا زڑو پا اخلاص بانے نپا دیروالی بانے او نداغی پا سورو بانے اللہ دا زڑو اخلاص تبوری نو غریب دے خود دا یو روپی دمر د زړه په درد ورکا چې چا یو لاک ورکړي نو دا غي دمر درد نو هغه ته به یو لاک ثواب ملاو شي خود دې یو روپی ته افضل صدقه وی د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم استغفر لهم او لا تستغفر لهم د منافقان خوونه ذکر او بیان کل ناخر کی وی ویدا ددا سے گندو خوونو او د گندو اخلاق او مالکان دی پیغمبر ته ذهنی zarar او تکلیف رسوله اگر طول عمر پدی کی دیر شوه چې مومن دی ذهنی طور پریشان او کبخن غواړی دیتا او لا تستغفر لهم اکبخن ورتن غواړی ان تستغفر لهم 70 مرتن کبخن غواړی دیتا او یا زلی فلن یغفر الله لهم نو هرگز بخن نه کوي دیتا الله ورزنی اوقاتو کی اللہ دبازِ بندن دا سنا راز شی چې سید البشر سید الانبیاء علیه السلام ته فرمایي وای که بخنا ولا غواړي کنه غواړي زما حبیب نه معاف کو کاو یا زلی دیوي او دې کې را 70 د کثرت د فاره دې یعنی که زر پیری دیوي ک یو لاک دیوي فلن یغفر الله لهم هرگز بخنا نه کوي دوی ته الله ذالک دا بینم پدی سبب چی بیشک دوی کفرو باللہ و رسوله دی انکار کرد اللہ دا وحدانیتا و دا صدق دا اللہ دا رسولنا واللہ لا یهد القوم الفاسقین اللہ دایت نکی قومنا فرمانتا فرح المخلفون خوشال دی اغرست پاتی شوید غزو تبوکنا بمقعدهم پناست اخپلین اے منافق دی رستو پاتی شوید او دروغی ویلی او زبن پیش کنی اپا دی اخپل ناست بانی خوشالم دی خلاف رسول اللہ رستو د رسول دا اللہ نا وکریحو او دی منافقان بدگن لی دی ایو جاہیدو دا چلی جہادو کی بی اموالیم پخبلو مالنو وعنفسیم او پخبلو نفسنو فی سبیل اللہ دا اللہ فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے وقالوا او دا منافقان باز توئی لا تنفرو فی الحر مزی پگرمئی کی ایدا غزا پسخت گرمئی کیوا لا تنفرو فی الحر مزی تازو پسخت گرمئی کی قل حبیب ورتو فرمایا نار جہنم اورد جہنم اشد حرن سخد فگرمئی کی لو کانو یفقهون کودئی چدئی پویدے اے وید جہنم دا گرمئی سر بسکے چت دا گرمی دا اللہ دا پارا برداشنکے دا خوب کل گرمی وی کل بسر دیوی دا اللہ دا دن بارا کی بنا گرمئی تا گوری او نب سر دئی تا گوری او فرمائے اور دا جہنم سخت پا گرمئی کی لو کانو یفقہون کدئی پوئی دے اگر اللہ د جہنم د گرمی ذکر و فرمائلو اللہ دی مونگو ټول مسلمانانو تا دی نفنا را کی عزیب عزیبور د دی اور ذکر فرمائلے کلوی نارن وقودوها الناس والحجارا اور دے دی مشرکانو کافر خشاک دے او کانی خشاک دے لکه سوره تحریم کې شپږم نمبر آیات ده کله وی کلا انها لزوا نزاعه للشواب سوره معارج کې وی دا سندا بشک دا جهنم لزوا خوند لمبو ده نزاعه للشواب رئیس تن کې ده سرمن لرا امخ کدر لطیر شل پسور نسا کی کلما نزویجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها سرمنی بیوسات کی سونسو پیری سوزی او بیابی اللہ واپس کئی بیابی اللہ الہ العالمین واپس کئی ند جہنم دور دگرم موالی اللہ ذکر کڑے بار بار دا غی ذکر فرمایلی دی او دا اللہ حبیب وو دا دنیای اور خو او یای مئی صدا دا غا او یاو نیسو دور دا جہنم نا او دا دو پیری په سمندر کې یو قسمه وینځلې شوی کچره دانو نو پدی کې دی او تن څه فائدہ بم نوې. دا حدیث مسند احمد ذکر کړی دی. لو کانو یفقهون کدی پوی دی فلیزحکو قلیلا نو دی خاندی لغن دی وليبکو کثیرا او بجاڑی دیر جزا ام بما کانو یکسبون دا بدل دا پسبب دا حغا مالو چی دوی کم عملو نا کئی ایدی دنیا کی دل گنتے او خاندی او ډیر بو جاڑی پورز دا قیامت بانی او دی خاندی لغن تے او او بجاڑی رب کریم فرمائی دیر دیر بو جاڑی دی کیوئی منافقان دی دنیا کے خنداؤ خوشالو سرجون تیر کی آخیرت کے بڑے رجاڑی اخیرت کی بڑے رجاڑی دی وجند اللہ حبیب فرمائے دیو والذی نفس محمد بیدیه لو تعلمون ما عالمو لبکیتم کثیرا ولزوہکتم قلیلا وی قسم منی پاغذار چیز ما روح داوی فلاسو کنیش کتاسو پوئی دے لکز چی پوئی گم نڈیر بمو جڑلے وی او تاسو بلغن تخان دلے وے دیو جن دنیا کی جڑا پکار دا پخپل حال بانی پخپل حال جڑا پکار دا فضیل ابن عیاض رحم اللہ وی ما ترسی دنی چیتو الہ رضی اللہ نو یوزل او خان دل نظر نفس تویول خان دے خان دی خواغ سوک چې د پولیس فرات نور تیر شي تولی پولیس فرات نور تیر شی سا امام قرطبی دلتا ذکر کنی وی باز خلق د دیو جن خان نینا د ځان غم پا مخکنی اے دیوی چی سبا کی گی پرس دا قیامت اگر کدا د الله نیک بندوی اگر کدا د الله نیک بندوی خو یو فکر دې د سرا د سرا یو فکر دې د خپل قبر او د اخرت فیر رجع الله کچر واپس کو تاسو در الله د دې سفر تاسو نا بیبا الا طائفة منهم یوی ڈلی تددوینا فستازنو کنو اجازت غواڑی دیتا سن حبیب دا منافکان للخروج دفار دوتو دیو بلی غزا فقلو فرمائی لن تخرجو معی آبدا هرگز مو زیز ما سر امیشا ولن تقاتلو معی عدوا او هرگز مجنگی گئی زما سر عدوان دو دشمنان و سرام انکم بیشکتا سوی منافقانو رضویتم بالقعود خوشال شوی وی پناستا اول مرت پاول زلکی فاقعدو زیکینی مع الخالفین سرد رست پاتی کی دن کنا زید آغا زنانو سرکی نئی او دشنو گلو سرکی نئی وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ او مُزْدَ جَنَازِيمَ كَوَبَيَوْ مِّنْهُمْ دِدِ مُنَافِقَانُنَا مَا تَعْبَدًا كَمُرْشُ أَمِيشَا وَلَا تَقُمْ مُودْرِگَ دَدْوَا اُخْتُو دَفَارَ عَلَىٰ قَبْرِهِ د دوی د قبر په خوا کې انهم بشک دوی کفرو بالله انکار کړی د الله د وحدانیت نا ورسوله او د شید کو حقانیت د رسول الله نا وماتو او دی مړ شوي دي وهم فاسقون او دوی نافرمانو. دا آیاتونه د عبدالله ابن عبی ابن سلول بارکه الله په خپل حبیب را لېږلي دي. دا ګوره د منافقانو مشرو د د بچې ډېر مخلص مومنو کله چې دی وفات شو نو بچې راغې او نبی علیہ السلام ته وای الله حبیب دا قمیص مبارک دے راکا او پدی کی پلار کفن کوم او زما دی پلار باندې جنازی مزم کا او بخنم ورته غواڑا نو دا الله حبیب ورته قمیص ورکو او یز درزم دے جنازی مزم پکوم مال خبر راکا. نو عمر رضی اللہ عنہ دا سید اللہ حبیب د جامع مبارک نونیو وی علیہ السلام قد نہا کا ان تصلی علی المنافقین. اللہ تاسو منکری نیچ پا منافقانو بمزن کوئی. دا اللہ حبیب انا بینا خیرتین زد دو اختیاراتو پا منسکم اللہ و استغفر لهم او لا تستغفر لهم. نگو رد اللہ حبیب پی مجھو کو ندا آیات مبارک اللہ رولی گلو ولا تصلی علا حد منهم مات ابدا. او دا حدیث امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے. دی آیات او دا حدیث دو جنو لماوی چی کفارو تا بخن غختل او دیبان رحم کول چیتے اللہ دے پی رحمو کی او پا منافقانو دا حرام دی دا حرام دی. او دین آغا خلق مراد دے چی باطن کی کفر دے او پا خلد اسلام ناری لگئی پا خلیبان دے اسلام ناری لگئی ولا تصلي على احد منهم مزد جنازي مکه و پيود دي منافقاننا ما ابدا كمر شو هميشا ولا تقم على قبره او مودري غدا قبر د دعا داغ د خبر خوا کی د دعا د فارا. ادا غد خبر فخوا کی د دعا د فارمو دريغا او دا غايات دي يو د منا موافقات د عمر رضي الله عنه نا او د دي سمرل ويشان نه او سمرل ويشان الله دي تور کړو سمرل ويشان دي تا الله رب عزت ور کړو. دلته وي مزم بم کاو د دعا د فار خبر خوا کی ودري غم ذکر الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې کله بمړ دفن شو نو بدرې د قبر په خوا کې وي استغفروا لاخيكم وصلوا له التثبيت فانه الان يشعلوا. دا حدیث دی د ابو داوود شریف. الله حبیب چې بدرې د دفن نه فارغ شو د قبر خوا کې بدرې دوی ضرور لمو بخنه وغواړي عدد د مضبوطوالی سوالو کوي دنا بوس تپوس کې دیشی نکیر او منکر برازي نکیر او منکر برازي او دنا تپوس وکي نو مستحب دي چې د قبر په خوا کې د دفن نفسړې ودريږي او دل د مضبوطوالی سوالو کې چې الله دې په سوال جواب کې ثابت قدم کا. ادا سنت متواتره ده اے پمړو باندې جنازه کول مؤمنانو باندې او د دې قبرونو سره د دعا د فارو درې دل چې دعا ورته غواړي منافقان مبارک الہ العالمین منو فرمایلا منو فرمایل چې دوی ته ونب په جنازه کې او نب حبیبا د دوی د قبر په خوا کې د دعا د فاربم نو درې گئی ولا تعجب کام والهم تعجب کی روان چي تاسو لر حبیبا او خطاب د الله حبیب ته د مراد ته امت ده لکه شان د نبی دمر لویو چې د چا مال اولاد یې په تعجب کې نه ټول تعجب کې روان چې تاسو لر مالونه د دې منافقانو او اولاد مولاد دې انما یرید الله بیشک اراده لري الله يعذبهم بها فی الدنيا چې سزا ورکی دوی ته په سبب د دې مال او د اولاد په دنیا کې او د دې سزا بار کې څو تفسیر لتی روایت ها مخکې د آیات بس پرون تیر شو او اوس په پانی باندې نه راوي یا سربکه تکاو ها اې تعالو ای یعذبهم بها فی الدنیا پرون د عذاب بار کې دا سکه او حالت ته کړه درې خبرې تیرې شو وتزهق انفسهم او سختي سر روزي د دیرهنا وهم کافرون او حال داد چې دی کافر وی وایدا انزل سوره کل شرا نازل کړي شو سوره ان امنو بالله دا چې مانوسا دی پالا وجاهدوا مع رسوله او جهاد کوي په مرګرته یاد رسول الله کې استاد نه کوي اجازه غواړي تاسو نه حبيبا اولتول منهم خاوندان د مالداري د دې منافقانو نا وقالوا اي ذرنا افرغنا منغا نكم مع القاعدين چی شو مونگ د دی ناشتو خلقو سرا فردو دی خوشال دی بی یکونو مال خوالفی چی شی دی داغ رستو پاتی کی دن کو خوزو سرا خوالف جمد خالفتن و او دینا مراد غنساو سوی بیان دیو عزرنو آل دی اردو خوشحال دی دا منافقان وی اکونو مال خوالفی چیشی دا غرست و پاتی کی دن کو خود و سرا او ما شمان و سرا او آغا سڑی چی غی معذور دی و تو بیعالا قلوبهم مہر والے شوید دی دی پزرنو نو پا دی خبر شرمی گینا چې دا اللہ پیغمبر په میدان کې دے او دے پا کور کی دماشو مانو زنانو سر دے فهم لا یفقهون نو دی پوہی گینا لیکن الرسول لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین آمنو او آغا کسان چی ایمان روڑے معاہو دا اللہ دا رسول سرا جاہدو بی اموالہم دی جہاد کئی پخلو مالون و انفسیم پخلو نفسنو و اولائک لهم الخیرات او دی خلقو دا پارا دیر خوشا لیدی الخیرات ذکر کو دا الخیرات علماء یو سوما ناگانی کنی النساء الحسان دید پار حیستہوری د جنت دی او دامانا د حسن بصری رحم اللہ نمن قول دا ذکر قرآنم دامانا تا اشارہ کری سور رحمان کی وئی فیہن خیرات حسان پدی جنتنو کی بی بیان وی غرا و خیستا نو لهم الخیرات دید پارا خیستا بی بیان وی او یو معنا و منافع فی الدارین واولائک او دغه خلق لهم الخيرات دی لرد دواړو جهان نو فیدی دی واولائک او دغه کسان چې د الله د حبیب په مرګرته آکه د کفار سره جهاد کوي هم المفلحون هم ذی کامل او مکمل کامیاب دی اعد الله لهم جنات تیار کړی دی الله د ذی د فار جنتنا تجری روان وای من تحت الانهار لا ذلاغین نهرنا خالدین فی عام شوی پدی کی ذالک الفوز العظیم او دا کامیابی دلویا اللہ مجھلنا بینا وجا المعذرون راغلیو دا دروزون پیشکون کی من الاراب دا بانڈا چیانونا لیؤذن لهم چی جازت اکڑیشی دویتا او دیتا ویشرتا لخوزر دے بست غزو تبوک لمزا وقعد الذين الناس وكسان كذب الله ورسوله چه دروغ ویری والله او الله رسول تا كذب الله ورسوله اي الله او الله رسول تا دروغ ویلی چر موږ مؤمنان یو د دروغ اجازهتونه غختل سيصيب الذين زرد چوبر سیګیا کسان تکفروا منهم چه کافر دید دوین عذاب علیم عذاب دردناک اے دردناک سزا ورت ملاوشی زرد چوبرسی کی حق کسانو تا چه اغی کافر دید دوین عذاب علیم اے عذر وال وجاء المعذرون دیکھ یو قرد تخفیف ہم نے او باقی قراد تجدید قرد کی وجاء المعذرون وجاء المعذرون او ایدی قردنو اختلاف سرع مانا کم اختلاف رازی اے دا چا دا پارا عذر صحیح او دا چا دا پارا عذر نو دا چا دا پارا دا سرا عذر نو گر دیکی دا کاب دا دی منافقان دو ڈلی جوڑی سو خرال دا دروغ عذر نے پیش کل وقعد الذین کذب اللہ ورسوله دیا دوران للعذر پیشنکو دی دسرا دوران لل او عذر پیشنکو ندوہ کس مڈلی دی جوڑی کی لیسا علد دعفائی نشت دی پکم نورو ولا علی المرضا او نپ بیمارانو ولا على الذين نفقوا كسانوا لا يجدون شيئا ما ينفقون اغتبي لغي حرج سكنا وتنغي كدي رست فاتكي ور الله تبارك خلق دي دي کہ عذر بیان نہیں دشت دے کمزور اے کمزور دے ڈوندے گڈ دے نشتا دے پا کمزورو او نپا بیمارانو او نپا حقا کسانو لا یجدون چنمومی ما ینفقونا اغا چو لگئی حرجن سکناو تنگی پرستو پاتی کے دوکد جہادنا اذا نسوحو للہ و رسولی کلچ دے خیر فائلت اید اللہ و در رسول دا اللہ زڑکی خکل ایمان دے خو عذر دے ورتا دته بد جهاد مروالا اجر ملاويږي د جهاد عمر اجر بد ته ملاويږي ما على المحسنين من سبيل او نشته د پنيکانو معذورين وبانه من سبیل سگنا و سملامتیا والله غفور الرحیم الله ډیر بخونکه او مهربان دی ولا علی الذین او نفاقتان اذا ما توکا کلج ای حبیب تاسو تراغلیو لتحملهم چې سوارلای ورکی دویتا او دای په سوارلو سوار کې قل تنو تاسور ته حبیب او فرمایل لا اجدو زنمم ما هوا احملکم علیه چې تاسو سوارکم پاوی تولو وڑی دیو واعینهم مسترگی دوی تفیز من الدمع بایدی دو اخکو دو وجنا حزنن دو وجد خبکاننا اللہ یجدو ما ينفقون دا چی نمندل دوی آغا چی دی دا اللہ لارک لگولے وی نو الہ العالمین دوی اوزر پیش کو دا سخلقو دا اللہ حبیب نراغلیو او په غزوه تبوک کې د سوارلو مطالبه کولا خدا الله حبیب سره سوارلې دی سوارلې دی خدا الله حبیب ته مولا سوارلې راک چې موږ هم تاسو سره لاړ شو نو دا الله حبیب ما سره خنشته نه دی په جړا جړا سترګو دې اوخ کې روان وي او لاړل او دې کې دلیل لې چې ګره یو توا عذر نه پاتې شو واستې نشته نو جړا او خفقان سرګت کا اې دې په لګو او سر دې دار ته سر وجه دې شي نه ور پسې هو جړا کرا الله بصوره سورا جو نظر کې اے بوډای بیمارې تراویح نش کولې نو جاړ پدی چرک زروغ رحمتوی مابم تراوی کولے داد دوی یولی ایمانی قوت عرباز ابن ساری رضی اللہ عنہ تباز تابعین راغلی ذکر آیات دوی بارک نازل شویو نو ایمونگا اور ترالو سلام مو پیوا چولو مو استاسو ملاقات تراغنیو او استاسو دی بیماری تپوس تراغنیو نویر باز رضی اللہ تعالی عنہو فرمائل وید اللہ حبیب ممت یوز المزو کو بیارا متوجیشو نو وعز و نسیت دیر سرنا کو پستر گنوخ کی روانشوی او زرون او یریدل نچاور توید اللہ حبیبا دا خدا سے نصیت دی شورو کڑے لکا رخصتی گی چھے نمونگتا سو حکم و وصیتو کا وی وصیکم بتقو اللہ والسمع والطاعة وصیت در لکم دا اللہ پا یری او پا سمع و طاعت بانے چه د خپل خلیفہ او د امیر المؤمنین طاعت وکوي دا آیات د دوی بارک نازل شوه او د ارباز ابن ساری رضی الله عنه بارک یو دا او چې دا د دوی بارک بعضی کرادی چې نور کسانم دوی سره نور کسانم دوی سره او خدا الله د حبیب سره سنو چې دای سوار کړي نو دای واپس خل او جړلې انما السبیل بشک گنا او ملامتیا علی الذین فاغ کسانو باندیدا یستازینونکا چې اجازه غواړي تاسو نه درست پات کېدو وهم اغنیا و غیمال دار دی سوزر ورت نشتا ردود خوشحال دی بین یکونو مال خوالفی چشی دی درست و پات کی دن کو خضو زنان و سرام وطبع الله على قلوبهم مهر والد الله ددئی فزرنو فهم لا يعلمون ندوی پوهی گنا یعتذرون الیکم وزرن وپیش کئی دا منافقان تاسوتا اے مومنانو اذا رجعتم الیہم کلچ واپس شیطا سدویتا ددی غزانا قل حبیب ورطو فرمائے لا تعتذرو حضرنا مپیش کوئی لن نؤمن لکم ہرگز ممستاسو دخبر و تصدیق نکو قد نبعن اللہ من اخبارکم بیشک خبر راکڑے لا ممتستاسو دخبرنو وسیر اللہ عملکم زرد چوب وینی اللہ استاسو عمل و رسول و رسول اللہ اللہ خواسم عالم الغیب دے او اللہ بخفل نبی تا دا وحی پزری استاسو عمل سرگن کی عرص تو آیات کی و رسولو نفس مومنان امراغنی اگری آیات 105 نمبر وکل اعملو فسیر اللہ عملکم و رسولو والمومنون اے ورتو عمل کوئی یا مخ کی خطو دادی و اغدی اس بدن پتو لگی عمل کوئی او بگوری اللہ استاسو عمل و رسولو او دا اللہ رسول بے مگوری زکا اللہ بورتو وحیو کی والمومنون او مومنان بے مگوری زکا پیغمبر علیہ السلام بخبر ورکی ثم تردونا بیا بوافس کڑے شیطاسو الی عالم الغیب اغزاد تچی پوئی گی پا تمام و پٹو و الشہادت یو پخکارا و سرگندو فیونبیو کم تاسو تب خبردار در کی بما کنتم تعملون فہاغ چیئی تاسو جتاسو کم عمل کوئی سیحلفون باللہ زرد چی قسمون بخلی دی پا اللہ لکم تاسو تا اذن قلبتم کلچ وافس لار شی تاسو الیہم دویتا او داد درو قسمون در تولی خوری لیتو عردو عنهم چی تاسو مخوار وید دوینا او دوی ملامت کوینا فاعردو عنهم نمخت نوار واخو مخد خبکان فاعرضوا عنهم نمخواڑ وید اعراض او د خفقان د دی منافقاننا انهم رجس بیشک دای گند دی عمل گند دے اعمال فلت دی عملهم رجس ومأواهم جهنم زید فاتکی دود دی جهنم دے جزاء بما کانوا یکسبون دا سزا د په سبب د هغه چودای چې دای په کول یحلفون لکم قسمنا خریدا منافقان تاسو ته لترضوا عنهم دې د فارچ تاسو راضی شهید دوینا وګوره کده دروغ په قسم دوکا کيو تاسو ته راضی شوي فین ترضوا عنهم راضی شوي تاسو د دینه په سبب د دروغ د قسم فین الله بیشک الله لا يرضى عن القوم الفاسقين نرازی کیگی دا قوم نافرماننا العرابو داد باندو سیدن کی چون کی دا دین دا صحبت او دو لماو نلدیوی اشد دو کفرن دیر سختی پا کفر کی و نفاقن و پا منافقت کی و اجدر و دیر لائک دی الله يعلم دا چې پوهي کې نه د حدود ما انزل الله په حکمونو دا کتاب چراله کې دی الله لا رسوله په خپل پیغمبر والله عليم حكيم الله په دې خاوند حکمتونو دې ومن الاعراب او زديد دي باندو د سيدن کو نا چه بانڈو کی اسی او د نیکانو لماو د پیغمبر صحبت ورته نه ده نصیب شوه منا سوق دی اتخذو چه دی صحابوی او غنی ما ينفق واغچ کم مال لگئی مغرمن تاوان اے زکات ورکئی د اسلام حکم نے نور سے صدقی ورکئی داور تاوان مختاری ويتربص بكم الدوائر انتظار کئی پتا شود مصیبتونو ویر کلب دی مسلمانانو بانے او دی پیغمبر او صحابو بانے سمصیبت رازی چی مونگ دین اخلاص شدئی خمون زکاتون اخلی بیت المال لفارا علیہم دائرت السو پدوی دی مصیبتوی ناکارا واللہ سمیع علیم اللہ اولی دن کے اپوہ دے ومن الاراب او زنی دوسی دن کو دبانڈونا منا غسوب دیو منو باللہ چیمان ساتی فا اللہ والیوم الآخر او پرد رستنئی ویتخلو گڑی ما ينفق آغچ دئی کم مال لگئی قربات عند اللہ سبب دنیز دیکت دا اللہ سرا وصلوات الرسول او سبب د دعا گانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر الله حبیب ته چې بچا د بیت المال او د دین لپاره مال راړو دای ورته دعا کولا ایب دعا کولا سبب غنی د دعا گانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم الا خبر شی انها قربت لهم بیشک دا مال لغول یاد پیغمبر دا دعا اے دا دعا چی سبب دا دی مال لغولو دا نزدے کد دی دوی دا پارا سیدخلهم اللہ فی رحمتی سین دا تحقیق او تاکید دا پارا دے خام خاوردن نبکی دوی اللہ بخل محربانی کے ان اللہ غفور الرحیم بیشک اللہ دیر بہن کے او مہربان دے والسابقون والسابقون الاولون او مخکی دن کی ایمان تال اولون چڑن بنیو من المہاجرین والانصار دا مہاجرین والانصارنا اغه مخکی دن کی ایمان تا و اعمال تا الاولون چون بنیو د مهاجرین او انصارنا دې دې کی دا غی ذکر فرمای سابقون اولون د مهاجرین او انصارنا سوکو اے غټول مهاجرین او ټول انصار یادای دی دې کیا غټول مهاجرین او ټول انصار یادای اے پتعین د سابقین او اولینو کې د علماء او اقوال ني چې دا سوکو نبازی و ابو بکر عثمان علی و سعد و بلال رضی اللہ عنہم او بازی و ایدین مراد غدی چه حجرت اکڑو حبشیتا لکا عثمان رضی اللہ عنہ زبیر رضی اللہ عنہ اسو کوئی د دین مراد اصحاب العقبتین دی چی انسوارو او مدینه کې د الله د حبیب سره وعده او عهد کړو چې تاسو مکه پریزی زمو وطن تراشی ابا جو اداغ خلق چې د الله حبیب په قبا کې مونږ یو مخکلا مدینه ته اراده نشوینو سو کوئی داغ دی چې من صلیل القبلته دوارو قبلو تے منجون کنی وم کول دارے چی دینا مراد اہل بدر دی سو کوئی دینا مراد اہل حدیبی دی علامہ شوقانی وی فتح القدیر داغ تفسیر دے وی لا مانع من حمل الآیت على هذه الاصناف كلها اسم مانع نشتا جدا طول تی مراد دی دا غطول مهاجرین او انصار دی آیات مبارکه کی مراد دی والسابقون الاولون اولوان دکی دن کی مان تال اولون چرم بنیو من المهاجرین والانصار دا مهاجرین و دا انصارنا والذین اتبعوهم بإحسان والذین اتبعوهم بإحسان نبازی وی دا ټول تی مراد دی دا ټول تی مراد دی مهاجرین و انصار او شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله فرمائے وی گورا قرآن حکیم د سابقون اور پسی خلق فرق کرے لا استوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتلا اولائک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا آیات دا سورہ حدید دیزان سروری کئی لسن نمبر ندی برابر د تاسو نا سوک جمال لګولې مخکې د فتح د مکین او د الله لار کې قتال او jihad کړي دغه خلک ډېر لوی دي په درجه کې داغه خلکونه چې هغه د فتح د مکین پس مال لګي او د الله لار کې جنگيږي وګوره دا آیات یو نسته ابن تیمیه رحم الله وای په فضیلت داغه خلکو کې چې د مکی مکرمه د فتح نه مخکې مال لګولې او د الله لار کې جنگي دي دي دوی جمهور علما دي چې لاړ دي چې سابقون الاولون من المهاجرين والانصار شوق دي هم هؤلاء الذين انفقوا من قبل الفتح وقاتلوا چې دای د فتح نه مخکې jihad هم کړو مال هم لګولې دي او دا بیعت الرضوانونو اباذی سلف دی تلاړ دی چې سابقین او الاولین سوق دی من صلی للقبلتين ندی قول بارکی غی بیارس تفصیل ذکر کړي په هر حال سابقون الاولون کې د علما او دغه مختلف اختلافات اے مختلف اقوال علماء والذین اتبعوهم بإحسان او خلق چروانی د دغه مهاجرین و انصار پسې بإحسان اے په خیست طریقې سره د بإحسان سمانا وا د دې دې کې د احسان یو معنا دا وا به احسانن اے دا غي فني کو عملونو کې یو معنا د به احسان دا وا دا غي فني کو عملونو کې نیکو عملونو کې دا غي پسې رواني یا به احسانن معنا وا پخایستا سرد وینانا اے صحابو پسیزی خوب اخلی بدر دمنوئی زنی خلقو مزم دا صحابو نزدکڑے دینی مزدکڑے او قلم او کاغذ راغست صحابو بدنامیم وی گورا دین او ایمان دیم دا ای نزدکو کسابا نوئے نتا تا دا ایمان او دین چارا رسول دے بے احسانن اے دای بارک خ خله استعمالی او دای بارک غړې وړې نه وای رد به احسان نیو معنا علماء کرام داسم کړي لا بإحسان إذا غيفني كو أعمالك يا بإحسان بهديك بإحسان معنا داوا من أفعالهم وأقوالهم أي أفعال وأقوالك جكمني في غيف سيزي ذکا صحابه د پیغمبرانو په شان معصومین ندي دا غي فاغني کو اقوال او افعال کی غي پسيزي يا به احسان معنا سوا خلاص ما خوځي اي پس بدر دنوي اي پس سن کوي بدر دنوي رضي الله عنهم وردو عنه راضی بی اللہ د دوینا او دی برازی وی دا اللہ نا دی پل اگر رستو خلقو کی او شرط جون کو اے مومن امی منزونم کے واللہ وکل راضی کی گی چید اللہ لتی غمبر دا مرگرو بارا کی خلد سنبا اللہ اے کموزم کے روجم دی نیولی او خلد د صحابه د ابن نډکل نو تعالی الله څنګه راځي شي دا چې مشکه دانې چانس دکړې تا خو پیغمبر په موږ نو قتل تا خو پر وکو په سجده نو قتل دا خو صحابه او قتل او غزين تاسو تر رسول له نو زموږ د دین یو لوی اشاره چګور خپل به سنباله د صحابه کرام مبارکې بلکې ګور د دین خبر ادا د دامخ کې جسمره دی د مبارکې په موخه خپل استعمالو ورته الله کتاب زموږ استاد هم خلله په دامخ کې زموږ مشایخ او استادان او علما نه وي نو د دین او اسلام او حیا مونږ چا نشته کا کای نه وي د عقیده د توحید دا عقیده د ایمان او توحید مون چان از دکا کائی نمخ کی نوی نوی بچان از دکولے نو دا مون نمخ کی جی سوک دی دا ٹولو پا مونگ احسان لے اپا مونگ حق دے چی مونگ ای پخپلو نیکو دو آگانو کی یاد کو از مونگ پا دی ٹولو اعمالو کی دا مخ کی نو اجر دے زکا مونگ تا استازانو خیلو ای تنی استازانو دا سی خبر صحابه او دا اللہ پیغمبر پوری و رسیده دیو جنزی لیکی او خبر یاد او لرائی سوک چه موقع تو چه دا زان نمخ کی خلقو پسی لگیا دے پوشی جنی دا بیدینی پلار روان دے دیتر دا زان غم نشتا پزانی کتابو ندی کلو زکا یو خود دی مخ کی خلقو مونگو تا سنا اللہ تا پوس نکئی قبر کی بدا نوئی تیرا مخ کی تانی تیر شیو یا ندا سنگو ندباز خلقونا اللہ ناراض شی آد ازان نمخ کی علماء پسی لگی آدھے اسوک دی پسی لگی دیرے وید فلانی کتاب کی دادا دادا او مقصد دی شرمول و بدنامول لی ور یو یو استاد ادب سره وای کتاب ثاګر تخای ورته دی دې کې ګوره مصنف الله دې په رحم وکي او الله دې په جنت کې درجات بلند دې دې کې خطا شوه ځکه بنده خطا کوي جنا کوم کتاب دې چې هغه کې خطا نشتا ما سیوا دې کتاب د الله نا دزانګې چې خطا شوه اته هغه پروس لګیاي ادا په منبرونو وې درا کده طالب روان دی وې جوړدي کتاب کې دا سری لکه استاد سو او رېدل الله دې د ټول مفسرین او قبرونو د نور نړکې دغه آیات دلان دې دا واقعا ذکر کړي د صالح رضی الله عنه او تاسو او رېدل چې خطا واقع شوي ايته و پړي خطا الله اجر ورکړي لکه چې تفسیر لیکلو دې لیکلو اهلو و زنی خبرو کی سڑے خطا شی ندرستو خلقو نبپ منزونو او پنیکو آمالو ایمان اللہ علا رازی کی گی چه ده صحابه کرام مبارک اخلصن با اللہ والذین اتبعوهم بإحسان اغا خلق چې د دغه مهاجرینو انصار او پسیر او ان شوی دي بإحسان په هیست سره د وینانا جبه دا غی بارک سنبال الله ذکر صحابو دور الوشان دے چتا لگورا او پاغی رد لگورا دائیو مسئلہ وی سوک چی چال سا خبرہ کئی جدا سے مناسب نا لاب دوار درجہ کی برابر لی امام تا فتح مقتدیان ورگئی کہ بارانے سڑے ورگئی مسئلہ تا دے شریعت کبارانی شریف فتح ورگا امام ووری دا او د قبول کا نگورا فقہا سا حکم کئی حق خدا غچا دے چاہی ورپسی ولاد دا اللہ حبیب دے صحابہ کرام مبارک سو اے دے صحابہ کرام مبارک فرمائی ویدہ اللہ نا اویا دے گئی زمان دے صحابہ کرام مبارک کتاسو کیو سڑے را پاسے دو او دو حد غرم رمالم دا اللہ پلارکیو لگولو اے دو حد غرم رسر دی او حلال مال لے او دا ټول دا اللہ لارکیو لگولو صحابو چکم دو سیر دڑی اور بشی ورکڑی نو دے غیتم نشی رسے دے زکائی کی سمر اخلاصو سمر دردو آغا مقام تدے پدی نشی رسے دے راضی بی اللہ دوینا او دوی برازی وی دا اللہ نا وعد لهم جنات او تیار کری دی دوی دا پار جنتنا تجری چروان بی تحت حل انہارو لان دی داغین نهرنا داغین باغات و محلاتنا خالدین فیها بدا امیشہ بی دی پدی کتل ترتلا ذالک دغ جنتنا الفوز العظیم امداد کامیابی لویا اللہم اجعلنا منہم وممن حولکم من الاعراب او دہاغ چانچ تاسو نگیر چا پیر دید دی بانڈ چیانو نام منافقون منافقان دی ومن اهل المدينه او زن حبيب دي مديني والو کې منافقان دي اي په خلق لي موي خزړکي ګندګي د کفر دا مرضو على النفاق خلق دي په خپل منافقت کې او مهارت په کې حاصل کړي دمر چالا کی ورته حاصل شوي دا چلا تعلمهم ته حبیب آغی پی جننا او مردو معنا سوا اقامو ولم یتوبو اے مضبوط دی پا دی منافقت او کلک دی او توبے ندائستی اے سم پا دی منافقت کی ورن نو تیری مردو علم نفاق ورنکلک دی پا منافقت کے لا تعلمهم تاغین پی جنی اگر دی سوچ کوئی باز خلق وی دن ابو حید و جنا اللہ دی ہدایتو فرمائی وی دا اللہ حبیب پا غیبو نپویدو خدا ابتدا کیوا آخر کی بیا پا غیبو پوشویو نگر آخرنی صورت کی ورتسوئی سورہ توبہ پا آخرنو صورت انو کلا لا تعلمهم ویتی پی جننا زمان حبیبتین پی جنی زکتاسو ظاہر تا گوری او دباتن خبردار اللہ دے نحنو نعلمهم پی جنو اغیب نحنو نعلمهم منگا پی جنو آغوی سانو عزبهم مرتین زرد چی سزا بور کدیت دو کرتا یو سزا د دنیا او بلد قبر دایاتم دا عذاب قبر دلیل لے ثم یردون بیاب واپس کریشی پرزد کیامت الى عذاب عزبیم عذاب لویتا واخرون اعترفوا بذنوبهم او نور کسان دی اقرار کړي د خپل ګناهونو خلطوا عملا صالحا ګډوډ کړي د عمل لیک واخر سیئا او بل عمل ناکارا عسى الله نزدیر چه اللہ یتوب علیہم توبہ بقبول کی ددوی ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ دیر بخن کے او مہربان دے ایو ایداد دا طول نلوی دا امید آیات دا قرآن کی ددی امت دا پارا بعض اهل علم نه امام قرطبی او دی نورو نقل کړي و ما فی القران آیا ارجع عندي لهذه الامه د دې امت لپاره د دین لوی د امید آیات نشتا دا لوی د امید آیات مبارک ده دا آیات لوی د امید آیات ده د دې امت مسلمه د فارا او د باج علماء او نذیره کې مفسرین نقل کړی او دا د مؤمن لوی شان دی وایي چې د شپې پروزم په بستر لزان سره سوچ کوم د جنتیانو د صفات د جنتیانو د صفات مبارک ځان سره سوچ کوم نو چې هغه له ګورم نو عام دا خدران عملونه ني وای بیا د جهنميانو خوونه ګورب نو عام ته جهنميانو کمني دوی دا شابیدایا تراغه چیرت پدې کې نو دا لوی د امید آیات مبارک ده لوی دو امید آیات دے باز علماوی زجر شپیر پا بیستر پریوزم نو دے جنتیانو دا عمالو بارکی سوچ کوم الہ العالمین دے جنتیانو بارکی وی کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون ویدئی دے شپیر لغنتی ادکی نزوامت خطورش پہودی دا خو د جنتیانو دا صفت خو تاکی نشتا نوی بیا دا اور والو صفتو نو گورم اللہ وی جہنمیان چی جہنم تلاڑشی نو ملائک گورتا وی ما سلککم فی سقر دا سشی جہنم تراوستی قالو لم نکو من المسولین وی مونگ بمزنکونو اون با غریب تا خوراک و اسکاک نور کولو نظام تا خموزم که او دوست مطابق خیراتم که یه تا خونه جنتیانو صفت دیدر که او نه دا جهنمیانو پچاک و اینا سا پیدایات مخیل راغه اللہ و ایز ما سبندگان دی نیک ملونیم کڑی او ورس رب دملونم دی زرد چه زب پدوی مهربانیو کم دا ډېر لوی د امید آیات مبارک ده واخرون او زمانور بندگان دي اعترفوا بذنوبهم اقرار کړي د خپل ګناهونو او جرمونو خلصوا عملا صالحا ګډوډ کړي د عمل نیک واخر سیئا او بل عمل ناکارا اینی کمل سو جہاد لپکی اتم دے و آخر سیعاو کلپکی پاتے شویم دے او نی کمل سو تو بے بستی و آخر سیعاو گنائم کڑینا اصلاحو ایتوب آلیہم نزدید چلا دوی توبہ و قبول کی او دا اللہ حبیب خوب لیدره او گد آئے کس کسانو کتر چینیم خیستری او نیم بدرنگ دی دا دی تاویل شل چلار شایدی نهر کی غپا ہوا ہے مخامخ یو نهر بایدو او الله حبيب وي وبي داسې وي تا وي غني پي بي نو دای لاړل په نهر کې غفو والا چې واپس رالل اغنیم بدرم والم د بدن ختم شویو اټول خیست شویو نما تا پوچو کجیرا سوک دی ویداغ خلق دی خلطو عملا صالحا و آخر سیئا فتجاوز اللہ عنهم دینی کو بد اعمال گڑوٹ کنیو اللہ دوید بد اعمالو نتجاوزو کو او دا حدیث دے د بخاری شریف خذ من اموالهم ان الله غفور الرحیم بیشک الله بخون کے او مہربان ہے خذ من اموالهم صدقۃ روال حبیب ددی د مالونو صدقۃ صدقہ تو توہرهم چی پاک کی دئی پدی و تو زکیهم بها او با برکت کی دئی پدی و صلی علیهم او زما حبیب دعا او غوړ دیتا ان صلاتک سکن لهم بیشک دعا غختل ستاسو حبیبا سکن لهم دزړ آرام دې دزړ سکون دې د دوی لپاره حبیب تاسو دعا د دای دزړ د لپاره سکون دې ان صلاتک بشک دعا غفتل حبیب تاسو سکن لهم دا دزړ نو آرام دې او د زړونو سکون د دوی لپاره د دې زړونو ته پدې سکون حاصلېږي د دې زړونو ته پدې حبیب سکون حاصلېږي والله سميع عليم الله اوریدون کې او په هره والله سميع عليم او دا الله د حبیب شانو چې چا ورته صدقه راړه د بیت المال د فارخ په لغوې صدقه نه استعمالولا وی وی الله وصلی علی آل فلان الا تو رحمت رولیږي په آل د فلانی دوی جما والد ورته راړه دوی الله وصلی علی آل ابي اوفا اے الله رحمت رولیږي په آل د ابي اوفا رضی اللہ تعالی عنہم دا اللہ دا حبیب اغا صلات او دا غی دعا دا زلون و سکون نے اگر دا مز چی صلات تو مانا دا دعا دے اکل پا جنازی سوک ممڑ سو مز بے پیوکو نو دا اللہ دا حبیب مز دا دغکون کو مومنانو دا پاری و رحمتو داوی د فارد آیا و رحمتو علم یا علم واللہ سمیع علیم اللہ ریدن کے او پوہرے علم یا علم مخی گرد منافقانو دنور خلقو حال تیر شو دیدے کہ اللہ ٹولو تد توبی دعوت ورکی علم یعلمو آیا دا خلق پوہن دی لیتا پتنشتا ان اللہ چی بیشک اللہ هو یقبل التوبت عن عبادی دا اللہ قبل وی توبت بندگان اخبلو سمر محربان ازاد دے وی زما بندگانو تاسو گناہو نکڑی زما مخالفتو نافرمانی مکڑی تاسو لپته نشته که توبه مویستا نو زپه یو توبه د سلو کالو گناهونه معاف کوم علم یعلمو آیا دی پوه ندی ان الله هو یقبل التوبه عن عباده اگر عجیب انداز دی یو سړی سره دی زیاته کړي ظلم دی کړي او هغه اعلان کوي چې دا ما سره چا زیاته کړي دل پته نشته کده مان مافي غوړي نو زي معاف کوم ادا اعلان ټول خلک اوري ته بیا مافي نه غوړي ټول خلک بتاله سوې سپوږ شوی خبر و اے وی ګور زیاتې دم کړي ازلم دم کړي او غدر ته لانو دم کړي چراشه معافي وغواړه چې معاف دې کم ات بیا نجینو خلق بلی ونه وی دل تعالی وی ټول پر کو زمانہ فرمانی کړي علم یعلمو آیا پوها ندی زمادہ بندگان ان اللہ چی بیشک اللہ هو یقبل التوبتا دا اللہ قبل وی توبا ان عبادی دخل بندگاننا اے ٹول مرد کفر کی تیر کڑے ٹول مرد بغاوت و سرکشی کی تیر کڑے آڑو سمکار دے کڑے ندے قراشا اخلاص سر توبہ و باسا نو اللہ وعدہ کڑی چیزد بندگانو توبہ قبلوم ویا اخوز صدقات او اللہ قبلوی خیراتنا ایسو خیر خیرات ورگئی نو الہ العالمین قبلوی حدیث پاک کے راغلی مسلم شریف حدیث رے ویو سڑے دے کجوری عمرہ خیرات نکئی او بشر تے دی چے قصب حلال لے مگر اللہ دارا والی پخیلاس کے نو دا ورت دمر ڈیر کی پکف در رحمان کے چی یو کجورا دا غرنم لویشی نورا یو موخ یو پلس وایو یو پوسو وایو یو کجورا چی دا غرم رشی نلاغین بسورا عربونا کربونا جوړ شي لکه کجوری غر دا یو غر چی دا کجور شی اتیش میرے او په یو روایت کې دا سمراغنی ایدا صدقه چی تور کے نو د فقیر د لاس نمخ کې لتقع فی کف الرحمن قبل ان تقع فی کف السائل ته چې خیر خیرات ورکې نو د فقیر د لاس نمخ کې دا د الله لاس کې وا کې شي نو الله دې رہی دې رہی چال یو پلس چال یو پوسوا چال یو پسوار لسوا او چال یو کجور دو حد غرم رکی اے دو حد غرم رورتلا کجور جوڑ کی ویا خود صدقات اللہ قبل وی خیراتنا وان اللہ و بیشک اللہ هو التواب دا اللہ دیر توب قبل ان کے دا بندگانو دیر ادا مسئلہ دا اے وی پا دی ٹھولو اعمالو کی اللہ پسو خوش آلیگی لیکن گو رمگو تاسو قرآن تم ناسوی دام یولوی عمل لے روجمو دا ادا سورلوی عمل لے منزون تراویر کو خو پا ٹھولو کی اللہ پنیگو اعمالو کی پا دی خوش آلیگی چیو گناہگار دے او پا سچتو بہو باسی پخپل گناہو نفتے مانا لے اخپ رشتیا توبہ اوباسی نو پدی اللہ در طول و نزیاد خوشا لے گی وان اللہ بیشک اللہ هو التواب دا اللہ دیر توبہ قبل ان کے لے الرحیم او مہربان نیم